الباب السادس، باب في التقوى. تقوى کا بیان. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. اور فرمایا، پس ڈرو اللہ سے جتنی تم طاقت رکھو. یہ دوسری آیت پہلی آیت کے مفہوم و مراد کو واضح کر رہی ہے، یعنی کما حقہ ڈرنے کا مطلب مقدور بھر ہے. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور درست بات کہو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نیز فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اور فرمایا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یعنی بصیرت عطا فرما دے گا، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالی بڑا فضل والا ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وفقهوا بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها، أي علموا أحكام الشرع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. انہوں نے کہا، اس کی بابت ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا، پھر یوسف علیہ السلام ہیں جو خود بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، نیز باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، اور پردادا بھی پیغمبر، اور اللہ کے خلیل ہیں. انہوں نے کہا، ہم اس کی بابت بھی نہیں پوچھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا، تو کیا تم مجھ سے پھر عرب کے خاندانوں کی بابت پوچھ رہے ہو؟ تو سنو، ان کے جو افراد جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں، یعنی اسلام نے کسی کی دنیاوی جاہ و مرتبت میں کمی نہیں کی ہے، بشرطی کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں. بخاری و مسلم. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیریں اور شاداب یعنی سرسبز ہے، اللہ تعالی اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے، بس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو، بس اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے دھوکے سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں ہی کے بارے میں تھی۔ مسلم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا، پرہیزگاری یعنی تقوی کا، پاک دامنی کا اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم۔ عن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من حلف على یمین ثم رأى اتقى للہ منها فليأت التقوى، رواه مسلم۔ حضرت ابو طریف عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے پھر اس سے زیادہ پرہیزگاری والی بات دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیزگاری والا عمل اختیار کرے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ عن ابی امامة صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخطب في حجۃ الوداع فقال، اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو امامة صدی بن عجلان باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اپنی پانچوں فرض نمازیں ادا کرو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کو ترمذی نے کتاب الصلاح کے آخر میں روایت کیا اور کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔